دا غاستا اړه ژوندون نازوال ژوندون دا غاستا اړه ژوندون نازوال ژوندون د الله هسپتال اوروال ژوندون د الله هسپتال اوروال ژوندون د احسان د الله حسن خاص شو پتا چې پښ پو د ظلمات یې کړی سراغ د سبا چې لفلار او لمور اعزا افربا مسافر شي لکه لیل کور نا جدا د بلتون پانما د ژوند ابتدا د ازغو په سر تر د شروع کړل شنا مدرسه او مسجد مسکن شحجرا مدرسه او مسجد مسکن شحجرا بیلتا یې پرشاس پاموال ژوندون بیلتا یې پرشاس پاموال ژوندون د غاستړ ژوندون نازوال ژوندون د غاستړ ژوندون نازوال ژوندون د الله هسپتال اوروال ژوندون د الله هسپتال اوروال ژوندون شوی ملما د الله کړي رسول مهمني ملمستیا د جنان غواړي ته قرباني د کتاب سارستا بوي ته زندگی په اسباب او تکرار باندې صرف کړي ځواني تکلیف پاکستان زګلار د سختي لوی ګیتان دی ګرمي او یخني بارزي کامیابی با پردی چپرش پی روڑوی کامیابی با پردی چپرش پی روڑوی بیا بشیستا پو برخاس پی سال جوندون بیا بشیستا پو برخاس پی سال جوندون دغاستاڑ جوندون نازوال جوندون دغاستاڑ جوندون نازوال جوندون دای الله هسپتال اوروال جوندون دای الله هسپتال اوروال جوندون مرتبه او مقام دای داستا عالیشان همیشه وی پرتا پټ نظر د سبحان هم د سای ملک لا پاس د اسمان درلګي په دعا موجود د جهان اور وی رحمتون لک د باران لګهم تا کړه سرټین دی په لور د گریوان در کوي او سواړی لتا نرحمن در کوي او سواړی لتا نرحمن پتقوا او اخلاص کرا پو خال ژوندون پتقوا او اخلاص کرا پو خال ژوندون د غاستړ ژوندون نازوال ژوندون د غاستړ ژوندون نازوال ژوندون د الله هسپتال اوروال ژوندون د الله هسپتال اوروال ژوندون خپل مقصد خپل واشاله دوی په پروا د قهر نه بغیر نه بل چا ما بیرا دای الله دې نصیر در سرا همیشه دشد ګر نه ظلیم نه قاتل دتا نه بهی نه فسق بیا نو صبر مخزا پر کفار او طوفان شپ نو د سپا چې پر راشي لروم نه دستا زلزلو چې پر راشي لروم نه دستا زلزلو هدایت الحاد ایمان علی جوندون ای هدایت الحاد ایمان علی جوندون دغاستار جوندون نازوال جوندون دغاستار جوندون نازوال جوندون دای الله خاصپتال اور وال ژوندون دای الله خاصپتال اور وال ژوندون دای الله خاصپتال اور وال ژوندون